Çakalısın anani, hem anani babani. Gülüm nerede bulurum senin gibi çobanı? Yavrum nerede bulurum senin gibi çobanı? Sen çoban ol ben kuzu, gezelim ovaları. Sen çoban ol ben kuzu, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları, adamı bir hoş eder memleket havaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları, adamı bir hoş eder memleket havaları. Hem dedeni neneni, çakal yesin dedeni, hem dedeni neneni. Gülüm nerede bulursun benim gibi seveni? Yarim nerede bulursun benim gibi seveni? Sen çoban ol ben kuzu, gezelim ovaları. Sen çoban ol ben kuzu, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları, adamı bir hoş eder memleket havaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları, adamı bir hoş eder memleket havaları.